کے پسند وہ مدینے ہے دلارا ہمارا ایسا تجھ خالق نے طرحدار بنایا یوسف تو تیرا طالب دیدار بنایا تو خالق نے حضور میں ایک مان نات جہاں نہیں جگی بھول پار سے دور ہے جگی شمع ہے کہ دھوبا نہیں گھٹ دیتا تارا جن کے نمک کے قسم وہ مدی ہے دلارا مارا نبی ذکر سادہ پھیکے جب تک نماز گور ہو ذکر سادہ پھیکے جب تک نماز گور ہو مجھے گھسنے والا ہمارا جلی اب سے چاند بدلی کا نکلا کیا خبر اتنے دار دھیلے چھپ گئے کیا خبر اتنے دار دھیلے چھپ گئے Yeah. خود سے با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ آسما کر تیرے تلوار نتارا کرتا تو روز ایک چاند تک میں اتارا صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ مانگنے کی رات سے آقا علیہ السلام کی علاج کی رات آتا آئیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کرم ہوگا اور انشاءاللہ گناہوں سے دوری ہو جائے گی اور مرشد کے سر کے انشاءاللہ نیکیوں سے پیار ہو جائے گا صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد علی الصحبہ Oh, بچنا چاہتا ہوں آقا یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجل سے دور نور سے مامور پر مجھے پاک ہے یہ اسیرِ بلا کی عرض میں بچنا چاہتا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا پڑی ہے یادت یا رسول اللہ تجھے اب کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ تجھے اب کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ اچھا تک سی گے رستہ رہے Oh, سے کہا